بیا بلالی اذان کوي بس په منبر ولاړ ده د قبر خاور تیرا وا خلی بیا تر خوله کړي ډکا د قبر خاور تیرا وا خلی بیا تر خوله کړي ډکا واخ جانا بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده دا غرا په سو کدن زلمای لکنښتر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده لا دروازې نه نو مې پوجاړه خیر با وکړې او فقیر درته بهار ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده خیر با وکړې او فقیر درته بهار ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده دا غرا په سو کدن زلمای لکنښتر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ ده بیا بلالی اذان کوي پس په منبر ولاړ